د درو کړو آریانو او کذبت دا به تفقیم تدریج دی بار بار د ویګلو شومی نسبت درو کړو آریانو د پیغمبرانو او د ویګلو شومی د هود علی السلام تکذیب کړو د ټول پیغمبرانو تکذیب شو کړه اذ قال لهم ابوهم کله چوی دی تا خیر خوا د دې اخ په دې صورت کې تمہاره د خیر خوا کله چوی دی تا خیر خوا د دې بود السلام ادا تذکور آیا تاسو د شرک او کفر له ځان نه بچوئ انی لکم رسول امین یقینا زه تاسو لپاره استاد امانتدار لکم کی اللہ ولی انتفاع نقومت دا در پیغمبر کمدن و کتاب دارے کی فائدہ ہی کرن او رسول مانزان ننویم دا در اللہ تعالی در طرف در رسول امین مطلب دا دی کمی پک نکم زیادی نکم زان نسنویم فتق اللہ واتون خدا اللہ تعالیٰ نے یری گئی او دماتا بھی داری کوئی توحید او سنت تیشارہ وما اسألکم علی من آجر او نوارم تاشنا تتبلیغ بانی سمجھوری ان اجریہ ندمزوری زمان الا علی رب العالمین مگر بقانو کی رکھر مخلوقاتو دادا ہر پیغمبر پر بیان کی دراشی دی اللہ شیخ قرآن رحمه اللہ داغو مشہور واقع دا خبلاؤں دا ذکر کئی من مشایخنم کرن اولی دلی یاو دیکی غنڈا دا دخان پدیرہ کی مختلف علماء کرام دی مدعیان عمل بالحدیث بکیم دی خان ته خبر ورکړل په حیران دایو چې دا پنځیر مولوی صاحب ډېر موحد دی او توحید دې کارو کو دې متبین سنت دی او سنتو اعمالو کو خو حیران دایو چې دې څنګه مقلد دې څنګه حنفی دی خان ورتوی مولوی صاحب دی او تپوس کې بالکل شروع کوي دا تپوس یو کوي جواب ورکوم خبرې ومنو په وړي به خبرې وي دې توحید او سنت زو حنفی مقلد او حنفی ګرځولې دا څنګه په ټولې فقه موقت دی د دې اران فقه منک تعالی موای الرحمن لیکلی دي چې دا خلک د سماع معتاد وړو د اوریدو تایو غره شو قران رحم الله د رسو دا کوم چې دی نه قائل دا داو په میر سره په ټول مو قتل موالک شوافی حرابلا او دې قائل دي چې وړي او دې مې شرط لار کولاوه زګه چې وړي اوري نو خو بیا وتاي چې موږ متاتو او تعالی ته کړای نه وړه چې تلار کولاوي یا بدت تلار کولاوي او چې مذهب حنفي مې وکړ نو امام ابو حنیفه بنا بر قول راجل ان شاء الله حواله به تراوړم فتاوا د علم دیوبند لیکلي کتاب الجنایس کې او مفتی محمد تقی عثماني سے عطا عثماني کې لیکل دي چې راجح مسلم د امام حنیفه هم تک خبره ده جناب صحیح خبره ویل راځي ان شاء الله با حوالہ ټول حوالی زموږ د خپل کتاب دا حوالی امام حنیفه او دا رستم شیخ زمو لیکل دي اتبیان کې امام حنیفه مسلک داري قران په خبره ځای کې دي حدیثونه داسې طریقې سره لګي چې د قران سره ټکراو نه شي لو انک لا تسمع الموتى و فانک لا تسمع الموتى و ما انت بمسلم من في القبور انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون لا تسمعوا دعاء لا يسمعوا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم دا ټول آیاتونه د دین نه اوریدل معلومیږي او څوک چې دا وایي چې نفي د اسماع نه او نفي د سماع نه ده نو چې سماع نه وي اسماع به څنګه وکړي او فتاوا د علوم دیوان لیکلي دي عند محققين حنفية عند محققين حنفية دا محققين احناف بالنسباني نفي دا اسماع نفي الاسماع يستلزم نفي السماع چه اسماع نفي سواء السماع نفي دا او شریعت یا جہالت یو کتاب دی ما سره دواړه دي نوې غړو نسخه او تقریبا شپږ پنځو صفحې دي یارانو د لیکنې دي دواړه سره شته دي په ایوانی د قاری طیب صاحب د نوم دیوان محتمم پادشاه د عدالت تقریر شوی هو اته لیکل شوی زکریا صاحب فضائل الاعمال چاری کل دے شیخ الحدیث رحمه اللہ تعالی علی دانت تقریص بھی پادشاہ دیتے نا اوہی دا قاری قیب سے ابتائید کون درو دن چل کے ایک بس آبیا کار کروانی دوڑا مزر رشتے دے او پائی کی نکنی دی کیا مردے سنتے اے نہیں سنتے بدی مانی دا دنائے ہوئے کیا مردے کچھ کر سکتے اے نہیں کر سکتے داوئی الائی بحق محمد رسول دعا مش گنانگا رکی کر قبول و مکر ہوئی داوی ناروالی ناجائز دی قالبا سرور صحا ورسم صفحایا اوورتو چاہی گری مانا وقت دیما راولو کتاب چی بیارا اللہ عزیب دی خبرو چی رسول اللہ علیہ السلام اوورنی شکو لبلا کم کجا دی چاہم اوورنی کی بل ماسو د جاوا اور اولو کی نو کوم چې حدیث دو قلیب بدر رازی هغه معجزه رسول الله سلام دا زکه هو کتاب المعجزات کی ذکر کی کوم چې حدیث د قرع النعال مسلم شریف کی رازی دا کی روایت د سرعتی راتلو د ملائکو نه رشید احمدی کوم رحمت الله علی هغه ذکر کی الکوم کو بدوری کی مدرسہ کی جگہ مرتبہ کو دروا سے دا کے نائد دو ملائکو حضر راتون اور سوال جواب شروع ہوگی دو او کم چیز سلام کو بارک دی اگی باری کلام ہم دے سلام اگی باری کلام ہم دے چنشن اگر سلام کو مانا دعا دے سلام پا گڑو مانو سر رہ دی سلام محتا کو مانا دعا سو او دا منظور احمد نمانی سے ہم معرف الحدیث کی نکلی دی چدا سلام په منل دعا دی او هر خطاب مستلزم سما لر نهي هل انت الا اذن تمیتی او فی سبیل الله ما نکیتی رسول اسلام کو ته زخم شوی و تاریتا خطاب دی هل انت الا اذن تمیتی کو ته زخم شوی و فی سبیل الله ما نکیتی دا الله پلار کی تا در زخم در رسیدلی دارنګی الا يا ذبيعة القائد قلنا ليلى قلنا لنا عليلى من قلنا ام ليلى من البشر تلدي ميري مالو کی حج برات کی مفضا باب اس کو پریدا اغذان لا اوبت باب سے اب انشاءاللہ تقوم خو الا يا ذبيعة القائد اے اسود غط میدان قلنا لنا عليلى من قلنا ام ليلى من البشر تاسو کو دستوری تک توری توری ليلى مو دستوری تک توری توری او ستاسو نه غالي بشر نه انسانانه اور زغا او دی دغه ته او دلس السلام علیکم اهل القبور نو اغین مراد او سلام کو مرن دعا سره خمار آیاتو په خپل دی بری دی حریص کی داسې ماراو کی چې موافق چې قران دی انسان رستم شیخ سے وہی امام حنیفہ اذا قرئ القران وقل ذی کی دی الا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب داس طریقې سره معنا کوي چې دا د منفرد لپاره ده دا نو مسکون کې لپاره ده چې د قران سره موافق شي الله نو امام ابو حنیفه چې هغه نو قائل نو مې چې دې شرط تلار باندې یره دغه مقلد ګرځم حنفی ګرځم د توحید دي ته مجبور کړم خبر واري مشتي کړم او د ټول انبیایو بیان وري لا صلوکم لا صلوکم دا نه زه روا غنم متاخیرینو د ضرورت په بنا باندې اجرت جهز کړل د حضرت خپل په عظمت او کوم حضرت نه شیخ قران رحمت الله علیه او د انبیایو په دعوت کې دي علیه الصلاۃ والتسلیم او دا د امام ابو حنیفه مسلکوم دي او د امام علی وی دا د قران او سنت خبره هم ده دا دی مجبور کړو دی مجبور کړم دی تا چې زه مقلد شم او د امام ابو حنیفه مده مقلد شم قران کلمه ماهر سنت کلمه ماهر جمع کوم کې په حدیث د انبیاء بیانات وړي او داوي وما اسألكم عليه من اجر نوالم تاسونا تبلیغ باندې سمزوري فرضي او فرضي کفایت او تر فرض عین او بیکار دغه مزوري زم ما اگر رب العالمین باندې او زر ما علیکم اصل استروار دوستا اتمنون بكل ریم آیات تاسون ای نو تاسو جوړوي سمي وي ای نو تاسو جوړوي بكل ریم بهر دی راي باندې بهر لار باندې ریع ڈیرائی ڈیرکائی ریع لار ریع دو غرون و پمیز کی چکم دروی دارا دارا دارا وقتو کے دمون دارا وائی ایرو تاسو جوڑا وائی بارا دارا وانی آیتن سنخا ناردی بس شوکو دانا خیمکی میں جوڑا وائی لگا پاکستانیان تا سوگری پا چوکنو بانی مختلف بوتان جوکنے شیوی دی چا یو پاٹای مشر اگا جوکنے دی بوت چابل چابل چابل الکا فضلو پیسی دی خدا نی لگوئی ایم اتنا قردسل داخلی خدا گا فضل ما لگوئی ایم اتنا قردسل داخلی دا فضلیات مکوئی انو کارو براوئی اگیم دا غصی فضل چتا دیرائی بانی تشیع بے جوکنو لارا بانی چوک بانی درو باندې سنخي مخې باندې جوړو دي دیم دا جوړ کړی اور د تصویرات مدارې جوړ کړی چا بغیر چا جوړ کړی چا رجا جوړ کړی په ګل دی نه آیاتن تاسو دا نخې نشانی دا تاسو به فائدې اواز جوړوي اواز جوړوي اواز ازول دي کې ازول کې شي لګوي اسراف نه کرتا اواز دیم دا ایو تاسو جوړوي بهر اوچت ځای باندې درکای باندې لار باندې در باندې سنخا تاسو او اواز کوي اواز کارونم کوي او مستریم کوي څوک بلار دې ځای پر مستریم پر ټوکی اواز کارونم کوي ورو ته اشاره د شرک را دیو کو او ورسره د فضولیات او کارون فضول نو نو خانو جوړ اغه نه مړ تا اسراف دی و تتخذون و صانیا او تاسو جوڑوئی مصانیا بنگلی مصانیا مصنع وٹی وٹی بنگلی مضبوطی مضبوطی قلاغانی بنگلی او مصانیا وٹ وٹ حوزونا اس سے میں فضل جو کہ حوزونا ہم مانا دا لعلکم تخلدون دیتا استفامی توبیخی وی توبیخی دا ذکاری گجامی شبئی کانکم تغلدون ابن عباس سے مانا گئی یا لعلنا فماند اللہ میں کئی تاسو جوڑوئی اٹھے اٹھے مانگلی کئی تغلدون ستاسو جوڑائی رہا دا چپنا بندر آئی مطلب داری کہ مرگو میر کڑوئی مرگو میر کڑوئی او دا اٹھے اٹھے اندی جوڑوئی مرگو میر کڑوئی فضلیاتو کی نہیں آئی قسم دکتا سیدا اسی فضول دم نصر لگا ضرورت موافق لگو رجی او مال اللہ تعالیٰ در کڑی وی خبو دام نجم کا سلیمان اسلام خبن در جوڑا کڑی وی خو چستائیو کی کار کی نشت سن جوڑا ہے اسی فضول ایسی لگائی ایسی زیادی مرز اللہ یاد کا تنام لکم ینادی کل یوم دیدون الموتی وابنون الخرابی علایا ساکنل قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب الا یا ساکد القصر المعلہ اے اسیدن کیا روی ابر لگی ستدفن عن قریب فی التراب قریب دا چه بخور کی وجہ پر بڑی الا یا ساکد القصر المعلہ ستدفن عن قریب فی التراب لنا ملك ينادي كل يوم لدول الموت وابن الخراب ملك روزن آسكي بچي خراولي وغير انجام مر لام داقي بچي تاسوالي ابادي جولوي انجام قول خرابوالي وطا بغل جولكا اچه سرازي بسووري تاپلائي را قطر اوزي ولي زنا شوئي را تيشه ودي نسيري جيوي هزدي کرمتی بادي وابن الخراب ما عندكم ينفد وما عند الضائبات او دا قائد محترم سے ایک داشان در مزدار ہو ستنقل کلمنایا اندیارک ویبدل کرنیدا دارم بدارک فدود القبر فی عینے کترعا فترعا عین غیرک فی دیارک فتدرک ما غنیت بی زمانا فتنقل من غناک الى افتقارک تدردیت نلیکی ستن قلقل منایا اندیارک مرگ بدی واخلی ندیکور نبل کورت بدی بوزی ستن قلقل منایا اندیارک ویبدل کرنیدا دارم بدارک فدود القبر فی عینیک ترغا ترعا نو دقبر چنجیبا ستا بسترگو کی تغلیگی وترعا علم غیرک فی دیارک ادبن چاسترگی بستا کور کی تغلیگی راتا ہے اس وقت زمی راگل میں ہوئے حضم بتاوی گی را تاوی کٹ کے بناستی او در حضم کو بس آب اپنو تی بستر باری گا سنے سنے خوید ایسی بست آب ایسی بستر باری گا پیش دکا نا پتی بار پیش دکا پتی بار بادشاہ وزیر تاوی ادا خلق دلتوب کارونا کئی یادی نران کا یاما چکن آگا دلکا او دا گرن دیتا با دلکا مویس چل ہو گی پیازار کار دیتا اوڑی رخ کار دی چل ہو گی په دل چر مراد پرمیشن دې جماغ ته درسي تاسو یې خو یې مونږه خو او په دل لرګي باندې چا د کور لرګي دې په بل باندې دې په دل سړي هچا غزوم دې په بسخر باندې کوي دې دا هزا ما چې په دل لګړو زو وو د سند کراچه پنجاب وبو دي اس سړي نه جنو باندې باندې بیکار وو دې هم دا خيو په دې مزیدار زبردست نو دا به پاخه کې واست به او بل څه بدل شي ته یې ذکر به دي ان ستان کو لوکل بنایا ان دیار او یبدل کرلا دارم بدار فدود القبر فی عینیک ترعا وترعا عین غیرک فی دیارک وتترک ما انیت بی زمانن آتش بدیر زمان ما لارو او بری دی ها دا باندې موټری جدادو ارسو پاتې شي پتن کو من غنا کې افتقار ما لارا د غریب ته نقل شي چمړ شي جماعت کې امام لاوي امام صاحب دا غریب په دعا کې یا دا حسین وای غفال وای هغه چې کړه په دې باندې دا غریب او دماندار شوی چېر شو او زخه با دې زخه با دما دې ذات دې او دې سم دې سم لاس ته کړه دې تاو کړه اماندار لړډګي او چې تو بیا دا دې سم دې سم لاس ته دې ذکر خې دراګه دې نه پوهه چې نا په کو داغا غدل لغو ابل دا دغه چې مرشم زما د بده مرې په کور نه نشته او ستا بده مرې ته به دا لړکه ونی دا وایي زه خشم ګټه خشم سړیا کډیر څه جن ناو کی اخر بس دې نه هغه مرګ دې بل څه شي نشته دې وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون قران کریم یو مضمون دا ودی چې ایت تزهید فی دنیا و تزهید فی دنیا د دنیا نه ګرځي مطلب داره دنیا سرگور امینه مکار حب دنیا رأس کل خطیعتی محبت دنیا دارتو هر بنا جرده دا نجمالدار جی شراو باری ورگڑی کیویانی ویسیارون ای اپتی اغطول جدنا اپو دا اگرازی لگا نمسانع لعلکم تخلدون فتا دماوی اللہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل حیین ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء لكي جمع ربطسوك كنشي كم دراتك فلو انا اذا متنا تركنا فلو انا اذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. ما هي پختو کی مانا کړی دا کپسر بیمار خلاصے وی دمنان بیا لامر بوی راحت دهر انسان لیکن پس دمر گا بیا بجند کیگو سوال جواب کی دارسد بند کیگو خطبات کی بیوزے کی تاتا ملاوش اے کیوں گو ردان لگے وَتَتَّخِدُونَ مَسَانِعَ جُڑوئی تاسو بنگلی جُڑوئی تاسو مسانع وَاڑوٹ حَوْزُنَا گویا کی تاسو بدلتا میں سے وَإِذَا بَتَسْتُمْ بَتَسْتُمْ جَبَّارِينَ امیانو جا لبچائی دام دا چیز کرم دیگا قط لگی دا اکم دینے ہو وَإِذَا بَتَسْتُمْ کلچ نیولکوئی نیکو نیولکوئی تاسو جَبَّارِينَ ضرورتیا کون کی سرکشی کون کی بطس الافض بشدت و قوت مضبوط لاس چیزیس دواجہ بغیر جرمین جرم ورمی نی کری او تلاس جائے دارنگی وجل کئے بغیر سر جرم بیزت کون کئے او سنیم دازشتی لے او سن دازشتی لے اب کد عادیان و بطر دروائی تاریت تولاس واجی ملا تلاس و زور راکائی لی بیزتی و لکی وجنیوں میں اذا بطستم بطستم جبارین او جبار دیتا ہوئی چی دبل چاہت پزان باری نمانی اللہ قانون دم غار لگی چچھے دبن زور دلی جنگی ٹک تن ستا زور دے خزائر آروان دے گو از تم زور شکرے گیا بیزے زور مکہ آجا جی بیزے زور کو بے سحار مشرفوں بیزے زور نکون آلی سو آگا اوری لگوان لی دو دا صف او دا اٹنے لگاولیو اغا اور لگی دلیو او لگی دلی دی او دا دی مرگی میں پسحا دی اللہ تعجزی کوا عجزی فَإِذَا بَتَسْتُمْ بَتَسْتُمْ جَبَّارِينَ کَلَجْنِ وَلْكَوِي اُنِ وَلْكَوِي تَاسُو اذا سیال کی تغام ضرور رنائی جبارین ہیٹ کریں گے اسی بیوی کرنے ہم اس کو ہیٹ کریں دا نس غریب پکار رہا ہے موز اشیہ پکار رہا ہے التا ایمان او عمل صالح پکار رہا ہے آخر کی بیا حال دلا مساسو فارم رہا ہے لا مساسو وَإِذَا بَتَسْتُمْ بَتَسْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِيُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتِيُونَ گناہونو کیوں اللہ نے یعنی کہ مکوی گناہونو دماتا بیداری کوئی پا عمالو کی وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ او یہ لگی تاغذاتنا چتاسو لئے درکن دیا چتاسو تفتدعا بِمَا تَعْلَمُونَ اجمال شو رسو تفصیل لکن تفصیل بعد اجمال اوقاف لزین کن امدکم بِعَنْعَامِ وَمَنِينَ وروتا امدکم او ابحام سو اشارتا کچھ نیواری تک دیر سن لکن دیر سن مکہ ویمانی امدکم بِعَنْعَامِ وَمَنِينَ درکڑی تاوستا ساریو زامن بے انعام و بنین ایرہوی زامن میں ڈیر دی لنگا پکار دا بے انعام و بنین و جنات مویون باقی مویر باغون چنوے برسر مناسبتی نصر مایدار کو جاگی دارو مکر درکڑی دی باغون او چنین انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینن زیریگم پتا سباری عذاب در روز الوی اصاد نگران دنو اسان دے تک کوا پا مخبانے ذات دشو قرآن دے اللہ چی میرے دیر مذہبی دا سکولی ویپ مخروانی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالو سواؤنا لینا او عصتا ام لبدکم جدل وعیدین دا بیان دا جباریت او بیان دا سرکشائی بیان دا جباریت او بیان دا سرکشائی دا عادیان دمر سرکشو و دمر جباری زار کرنو پیغمبر توی ستاواز ہم باری سر سیحت ستان سیحت تو ستاواز ہم باری سر کرنی دمر سرکشو وہ نختن کئی ستان آواز اور سیحت کو ہم ساسر نکی دا سی سرکشو او دا سی جبار دان زرور کرنو قالو سواؤنا لینا او عصتا ہوئی دی برابر دمون بانی خوبو انشاءاللہ آگا بچتی او شروشم خوبو ہم دا لینا انشاءاللہ او ذا تر اللہ نے دعا کر اللہ سواء علينا او عصى ام لم تكن من الواعظين اینو کته نصیحت کې خپلې ته نصیحت کوم کنه من باندې اثر استاد نصیحت درایي ته کس نصیحت کې عمرانی واعظ ا خبر توي چې پای سره ځنه نرمي زکه قران کریم ته موعظه وي قران کریم نظر نرمي دو خبرې کوي قال جاءكم اوت من ربكم القران الكريم ونمونو کې ونم موعظه ده اما موعظه او وعظ د زله لربي دو خبري واعظ اي قران سنت بيانې دخل کو زړه سره راځي قالوا سواء علينا او عصت ام لم تكن من الواعظين دې شي کنه جانې دو زما ان هذا الا خلق الاولين غړی ترجمه دي ان هاذا الا خلق الاولين الله اتوجش هاذا کی اس بشاره مشار الیه عذاب او قحطنا کله چوهود علیہ السلام وتوی قاتره ودا باندې راشي عذابونه راشي زمانا فرمانی مکو قاتلو برایشی عذابونو برایشی دیوی ستا مقصد دادی چه زمان دا بدو اعمال و نتیجه با قاتلو عذابونشی نا ندی دا قاتلو عذابونشی رازی مگر دا عادات دو مرمونی اخوالی خلق عادات خلق عادات په خالق خلق چاواله سخت راتلا چاواله نرم راتلا کله به سخت وا کله به راحت وا گردش زماري زمانہ مختلف اوري راوي کله چې سختایي او کله چې نرمایي او کله عذاب دي او کله عذاب نه دي دا زمون د بدو اعمالو نتیجه ده دا ته چې سوای چې زما خبر او مري کني عذاب بدو راشي بیا عذاب تحتنا برایشی دا برایشی دا څنګه په خالي خلق باندې چې عذابونه راغلي دي بس دا گردش ته زمانه وو دا زمون باندې مو راځي زمون د بدو اعمال نتیجه دا څنګه چې تا وای دا څه سره کوشش کړی معنا پېښوي خو خولي زمونو کې دا ته چې کوم بیان کوي دا په چې خلکو دغه څه درو ویلي دي استغفر الله خلق معنا درو په معنا درو دا حدیث مختلق دا حدیث ځان جوړ شوی دی خلق ای له موږ دی ان هاذا الا خلق الاولین دا ته چې کوم بیان کوي چمونتو اے فتق اللہ اطیعون و اخاف علیکم عذاب من اللہ دا پخوانو دروگی پخوانو دا کسی خلو امتنو تا دروگی تیسی زیادی مانو تیس سرکشو حادا دا پارا مشارلے میں سوکر دو بیان خلو کو مانو رچا درو سو ترجمیش بھی درہم ترجمہ خوب ترجمیش دا مونږ چې تانه انکار کوم تانه سکو انکار کوم دا زمون د بشرانو کردار دی اغي ته موږ که څه تاسو ولې خلق چراغر له موږ انکار دې کړی دی بس موږ د بشرانو په طرز رواني تانه انکار ان هاذا دا انکار کوم ستانه دا مونږ ستانه انکار کوم در دا مگر دا کردار دمون منو دمون دار نکو مشران ستاون دی خلقو بسر آگرو اغیو تا خبر اکڑیوی نایی تی انکار کرو من دم دخل دار نکو مشران بسر آگرو تانی انکار سکو ترنیمیشوی سارو رب بتستم جبارین تمن توائی چه تا ظلمونه کئی تا ظلمونه کوئی آبادائی کوئی ظلم آبادای کوي دا ظلمونه او دا آبادای دا زمونږ په لار کې طریقه ده مونږ په دې کې ستاره وو اغه موږ خپل بادشاہي به کولا خانی نوابی ملکی او دا کارونه به کول دي چوکونو موکونو کې دارو مرو کې دا کارونه موږ نه رسېږو ان ها دا نری دا دانو چې کوم ظلمونه مون مونږ کوو دا کې می آبادای کو مگر دا طریقه دا خلق کومه طریقې دا طریقه دا رومبنو رومبنو طریقه دا دا د پخوانو دایي طریقه دا موږ په دکې باندې چې رسېږو روان ان هذا الا خلق الاولين تقريبا ان شاء الله في شيء باي سرور ته زمين ته توکل ان زم تي کا اما نحن بمعذبين اما نحن بمعذبين او ني مونګه عذاب را پېشي دا تحتنا عذاب نه دي يوم القيامه مكي طيب نه وي کنه دا تحتنا محتنا راته عذاب نه دي تاخ بس په خوانه راستريږي او راځي ګردش زماني دیم باندې اما نحن بمعذبين دیم من چې ملا عذاب راکړي او مون طاقت وریو طاقت وری عذاب بدن باندې کار مونږ د عذاب خبر کوو دا شکر دوست دی په دې غلیش بي خو سوا کی پاکستانه او داسي دا سی حق ترسی دلیو قدرتی آفاتوں کے ساتھ ہم نمتیں گی کسن کا دلیو استغفراللہ نو بیدا دی زندری پر آوستے لیتے ہو رسول غلقی دی مونگا نکار تھا رو گڑی وڑی وائی دا اللہ عذاب دی آگی مونگا دی ترسی دلیو دا سی بنگلی جوڑی پر سپیننگی بنگلی دی سپیننگی دا سی بچی بکی گی او زیبانا پر قتل آڑی واہ وایدا عادیانو مين او ځان ته ډیر سوي الله په هوا ته واغرو او دومره طاقت کوو ته قدر خوږي د کنجوري کونه به ونی ولا سي پټه باندې شکایت نه وو خدای دې څنګه به دي چې الله وی کان نو عذاب نفس مرتعب داسې پراته لکه د ډډي کجوري دا ثاني داسې شي نو دیو طاقت وریو او اسم داوازی کل کر پی دی خبرنو کی جی ما بور دی ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قدرتی آفات کے ساتھ نمٹ جائے ہو جائے ہو جائے غلی کی نا خلا دے گا بچا اللہ دے کارون مقابلہ کے ورش یو خیٹ اللہ خراوے کی بر یقین بخدا ہے کہ لکو نبار بیارا مجھے واہ طاقت ماری ہے تبار روزا شپرتن دن لکی کدن لکی خدا ہے بہنلہ اللہ تار وقت عاجزی شیخ دام شابو سے رحمت اللہ علیہ اے برابر اخری کے لیے البر اللہ رکھولا اخلا کولا ہوئی بخ بخ بخ بخ بخ بس کن تیم ہے ایا وقتا نبی عمل سوئی یہ زکر بڑی بار وما نحن بمعذبین انا یمنگا جھولا عذاب راک ریشی فکذبو فدی بیا بیا درو جنکو چالا را حود علیہ السلام در استمرو علا تقذیبی کیونی کسی استمروا على تكذيبي فآلقنا على مكرل تتم وخرجوا تبانك إن في ذلك لآية يقين القديم خام خام خلا وما كان أكثرهم مؤمنين نبي زياد دخل كل إيمان دعوك وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين سيمن من أشوالا أسان يغروني نسبت درو کڑو سمودیانو المرسلین دنیگلو سومی اذ قال لهم اقوم اکی پینز خبری دی کیونی کل چوئی دیتا ایمانا سچر جو دا اصول دیتا سی بار بار وائی ادک خبری دی قرآن رو لکا خبری اصول بل سوکو اذ نوی اسلام راو دا اسلام دا دا فاتحہ دا وزنو بیر کی گیر بار بار ادا ابو دینی میں سارم دا ابو دینی میں خان دا ابو دینی میں غامیتن دا ابو دینی میں مکم دا کیوں ادا سننے میں کام بتا دے جدید اسلام اور خدا بغیر کا جناب سے تباہ و برباد چاہیے یہ زور کسے نہیں کرتے آلا یہ زور کسے نقصان دے دغا بیان دے کذب ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم قال چوی دین تان خیر خواد دی صالح علیہ السلام الا تتقو انی لکم رسول امین فتقو اللہ وطیون وما صلقو امین رجیم انخذی اللہ علی رب العالمین اتترکو نفی ما آنا من دین تبیلی شمند از گورا توس تاسی بخد دیگا اتترکو نا اینو پریم خود نشی فی ما پاغ بنگلو نمتن کی آنا جدد دی آمینیم پا آمن مانی تتقو مولینا نبی کا اینو پریم خود نشی فیما پاغ بنگلو کی او پاغ نعمتو کی حاولا چدر در سر دی آمین پتا سر دی امن بین فی جنات و عیون محکی ما اجمال اس تفصیل فباغنو پا چنون کی او ضرورن او فصلون کی و نخلن او کجور طلب روحا حظیم چداغی وگی جخ جخ دی طلب روحا او نرم نرم دی چگو تی وڑی دھوڑی طلع دی کجوری ویخ کی د کجوري د سانګو په ویه کې چې کوم کسوړه کاری شي کسوړه او پای کې د نن د نرو نرو چې دن اغا دانو وږي د دې هغه را دي کسوړي تم ته راوي او د نن د کجوري چې کوم اغا وږي وږي ور جوړي کړه کجوري په راغړ دي دغه ته د دې مراد دا دی وطن هیکون من الجبال او تا شکل په غونو کې من الجبال پر جبال بیوتن کوټي فارین کو استاس کارا ایسا فارین بی کون کی فارین کارا کون کی خبری کاری کرائی لارا فارین او فارین عبس کار کون کی او فارین بے خوف بے خطرہ درسی مانا گارے میں کچھ کم دیوا آخص کرو فارین کو استاس کارا ایسا فارین بی کون کی او فارین کارا کون کی خبری کاری کرائی لارا کاری کرائی لارا اصولی کیا جی بنګ داش تړلې اوس په داسې مدار په قانون ستړي دي دا استریش پېښ کړم دي باندې خو غواړې عجزي کوا الله تعالی قدرت مند دی الله دلته دا شاولې دا شنه او کډاونو په خپل شاولې دي زبردست شاولې دي مضبوطي مضبوطي شاولې دي لوی کون کی کار کون کی خپل کاریګرای لارا او فارهین عبسکار کون کی او فارهین بے خوف و بے خطری دیدیا فاتقوا اللہ واقعون ولا تطیعوا امر المسرفین وکانا فی المدیر تسعة راحت انکار او موجزہ ہوتا لاغخ کارک لگا صالح علیہ السلام دنگتن اوخ پیدا شو ولا تطیعوا تاسو خبر ممنی ممنی تاسو امر المسرفین دا حکم دا زیادی کون کو دعوی تابیداری مکوئی آغا چاہیی فساد کی فضبک کی دشتگردی کی وعلا اس کے ہونٹی کوالی لکی اصلاح لکی کاری دے افساد دے اصلاح لکی قالو دیوی انما انت من المسحرین یقنن تیدو جادو پریسونا جادو بری پریسیر لیوانے شوی او من المسحرین اخراکیانونا دلیوانونا اخراکیانونا اخریو مڑی گینا استغفرنٹو کی قولی ما انت مل اعتراض دبارکو نیت ایلا بشر امیت دنا مگر دمود انسانی خاتی بیات روڑا سموجدا ان کنت من الصادقین کی چریت درشکنونا قال اوئی صالح علیہ السلام ها دینا قطن داو خدا گٹن پیدا شد او ندیو کیو ویل آشر گروہ لکم شروع یوم معلوم دید پاروی نمبر دو بوس کرو تاسو دا پارد نمبر درد مقارنی یا ورځ بټوري او بداس او پای مه دور او کو تر ټول قوم بکیند او بر ورځ بتا سو دي نه او بس کی دا بنس کی دا تقسیم د محایات فقہ کې کوم راځي کنه باب القسمت کی کتاب القسمت علی دروازه ته شي فقہ به دلیل نه ده قسمت نمبر دی یو ورځ بس تاسو یو ورځ وګورئ ویجران دغه د پلان د په واره ولا تبسوا بسوین مرسوی دې تاسو تکلیفو لاس مور لې دې لپاره تکلیف سره فیا خو کو بعد او یو بن عظیم یعنی او بل استاد را عذاب د روز دې سمانه ته خیال شته فاقروها فاقرو نادمین فاقروها زخمی کړه او وفا زخمی کړه هو یو فتا تا فاقر رضا به لا دونو یا ول گزار بیا او کو کدار دې صالح دې به ضرور وو نو معلومه دا شو چې رضا بالکفر کفر په ګناه باندې د الله سره راځي نو تاسو سره ګناه غالي فاقروا ان زخمی کلاو با او به وجه نه رسول دې په ایمان په دغه وخت په ایمان کې بیا څه کار دی عذاب راغلی او عذاب تیش کر بدی و چې عذاب راشي بیا په ایمان کې کار نه کفا غو بل عذاب دوی و دین را عذاب ان فی ذلک لآیة وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم کذبت قوم لوط بالمرسلین تا خیال دیو سیم واقعا سبحان اللہ کذبت قوم لوط بالمرسلین اثبت درو انتم کذبت قالو کیوا ہے قوم لوط علیہ السلام نے گرو شو اکر ہوتے ہوا ہے اذ قال لهم ابوهم لوط الا تتقون ارکل جنت اخف مرض مس جا سرو مصلح سرو خیر خواه سرو او هر پیغمبر دخ بالقوم خیر خواهی ودلت اخوهموی سیولی اخوهم لوتن علا تتقون سازو خیال دکا او سورت اعراف کی اخوهم جن اغنوینی ولی زکا متوجیش اعراف کی اخوهم نوبینی زکا دا قوم نینو کنا دا قوم نینو رومی دو دا انشاءاللہ صدوم والا سلام نو اخوه منو بیده او دلتا اخو مانده چا سره مستح سره نیمی یادادا چه دی صدوم والا سره ولی لوتر اسلام خود دوال اغو بارو دو ابراهیم اسلام بارو اخوال تا نمکاره دی سره رولن دا قوم نغنو کن نو التا اخ نده بیده زکا دا قوم نینو رولن دو اخو دلتا چه اخوه نده پا مانده خیر خواه یادانا چه سخرای نانا ہوا سخرای وادی بلتا کرنی نو دا دیدی وادی دو وجی نید دلتا و تا قوم بیدی دا آخی وقت بیدی نو قوم نینو دا حضر اسلام چی دنو اخو دلو تا دیو رایبر اسلام بارو فا آمن لہو لو نو فی ارسا تا کرنی دلتا بی سووی اخ پا مانا دا مستح خیرخوان زکو بیدی یا سخرای رایدا وادی پا دیکن زکو تا اخ بیدی او صورت اعراف کی چه اخ ندو ویدن دا قوم نینو قامی نو نسبی نو تدیبیش بھی دلتا و کابرگان باو مانا کرو وطنی و کلیوائی اذ قال لما قوم کلش ہوئی دیتا وطنی ندنی وطن نیو دو دانے نو کلیوائی دیتا اسی کلی کلی دیتا سر بورتنی ایو مانا کولا وطنی ندنی کلیوائی دیتا الا تتقون انی لکم رسول امین یقنا تاسو لرا استاد امانتدار فتق الله واتیو وما اسالکم علی من اجر ان اجری الا علی رب العالمین دیکی مرزونه غلیر زیات خدا دو پکې غټو یو مشرکان شرک پکې وو او دین الکانی شکرواز دالکانو کاری کو دیو جن په دی باندې دو قسم عذابونه راغلي براون چت پرې شوی دی تاورو دشیو کانی پی مورو دشیو نو کانی پی اولو ورور او بی اکلی اوچت پی برنائی تاورو دشیو یادانا چی دا کم کلیو دا اوچت پی صدون اسم شندن دی مرغی پی مرشی تیر دی دول زخیل دی ہوئی او کوشیش دیکی چی دی اوپوت دانو رسی چی دا پی ایٹم کی استعمال کی بمنو کی نشی رسی دی وقت آغازی شندن دی اسم صدون ملاقا عرب درسی دی آخو داوندے کی ہنگام سحر کرد قومی لوتا رازے رو زبر زر زیر اکرم او یاد آوا چکم آس پاس والاو مغی بارکانی ورو اجلا خاص کرو دے اوچت کرو او دا الکانو داکار دا الکانو بد عملی دا انتہائی دیو گناہ کبیرہ دا امام زہبی رحمہ اللہ الکبائر کے پدی باری اوبد باس کر دی او یو کتاب دے باسارا الجریمۃ الخلقیہ سورۃ النساء کی ما تقریبا پاگی باندی ابراہیم محراب استار اور سرا درشتے جماعت ماہتے میں لگو نہیں کہوں تقریبا و اتنه لسر دی ما پدای بار درس پا آو اصلا بیر بیر اینگر ایوار دور بیر بیر سورة نساک بیر کرد استاسو یاد والنگانی اتیانی آمین کفا آدون اوگر باس پر پر ایوار دی الجریمت الخلقی عربی و کتاب دی او داد دیرو مرزور چیدن اغا سبب گرزی ایڈز وغیرہ قدیس الرزی الجریمۃ الخلقیہ عربی کتاب مصر اشکری اب اگر زکور بیا با انتہائی بد عمل دی او دا سے سڑے دے بیا دا خپل خزی حق نہ ادا کی نشی ادا کوالے دا دیرو بیمارو دا سبب گرزی دا سوزش دا بولو او کل دا کینسر باعثم دا گرزی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تازو جسو کلی دل چی عمل دا قبلوت کئی فقتل الفاعل والمفعول فاعل ومفعول دوارا ورنی فاعل ومفعول دوارا ورنی یو روایت کی رازی کمزور دے کلام تشتیو ادارہ کی بس ذکر و اذکر احتز عرش الرحمن کله چې نارینه د نارینه سره بد عملی کوي نو د الله عرش پر لبیدو شي ملائک قل هو الله احد شروع کی یا د الله عرش دی راو دی باندې الله اعلم ابن عباس یې قول دی امام زاهدی رحم الله ذکر کړ دی تاسو نور علماء کرام کله چې عمل د قوم لوط کون کې مرشی امامات اللوطی یمسخ فی القبر خنزیرا زدا لفظ عامه استعمالو مقدر اسلام ته نسبت کیږي او چې وزن کې راغلي به صرف علاوه یاوه ايو کتاب یا مولد او اجدار نسبت مقدر اسلام ته داخله دي لواطه ته دا لفظ چې استعمال نه کړی راغلي هغه واه ما عبارت کې ور زما زړه وایي ارامات الوطي يمسخ في القبر خزينا کله چې دا سي عمل کول کې مړشي په قبر کې دغه دا شکل د پد دیو د خنزیر په شان دی خنزیر اوبله ته کې وجه ده ځکه لیدره کوم دی دې ناکاره شکل دی ابن عباس یې وویل او وجه دا ده چې دا عمل په خنزیر کې دا عمل چې مذکر د مذکر سره چې هغه بد عمل کوي مذکر د مذکر سره بد عمل کوي ځکه هو الله تعالی ارس حرام دی او په خنزیر کې دا عادت دی دغه د خپل مادي سر رواني او بل خنزیر راشي دغه خپل عادت دی چې رواني انګريزان خنزیران خوري فای کوم د کامل دی الکانو عمل په کوم ډیر زیات دی او پر دې سره چې په خپل لاس واچي بس ګوډ اس پروايي ثانک یو ای وسه دی کیه دا اثر پای کې راغلی او څوک چې دا کار کوي پای کې راځي په عربو کې دا اوسنی عربیا دي کې دا ډېر زیات او دا چې سړی دی بیا دې حد ته ورسی چې دې په وړي کواله کې چې څوک دا په لویواله کې څوک دا کار کوي په دې بیا مفعول ني وړي کواله کې دې مفعول ني په لویواله کې چې دې فاعل دي اکار کې وړي کواله کې دې مفعول پاتې شي او بیا دې حد ته ورسی دا چا سره چې دا کار کوي دور دې حد تر شي چې دې بیا خپل خدي سر نشي میراوي دې تر څو پرځ دې بل وتی کړی دې نشي میراوي چې بل وتی کی پس ځای نه غوډه چې نه هغه کس پورته نشته کی راغولې تاسو باندې عمل دې دا انتهائی ناکاره مطلوب عمل دې او دا اوس ډیر زیات دی الکار حاضر الکار هم ځان دې داسې چکرا کړی دومره غوتی بازار کې وای خالص کراوای په ډوله کې لري ورو دي ډوله کراوای دا چې بل توا دي ګیر اوري ته پاتې د اړین کې دوا خیال او سخیو کوي سو پورا کیسه کې مې کاه پورا مې کاه دا ځنه د جینې په ور پیدا کړه د خلکو په ور پیدا ځنه لکان به هیڅ شرم ول ناراضي کو پدې او شرمې دو پېښ دي کنه بابا ته وکی دا بابا دې رسې خبرې کوي ارمان بدل راشي چې مړ شي او داړي نشي شوی دا په بابا ماورا دا ستاد اخرت د خسته کول دي دا ستاد قبر د خسته کول دي نشته ګلیانو کوم هغه جست نشته چې دوره مطالعه کی کتلو کی وی وي تاسو اده خور دران نشو اده خور دران اده بزرګ یو له مولای شي داسې دي کیه دي مفتي شه دي کیه دي چه ڈانگار در کور کی خیجی او پردی لکان گڑی کی پٹی تو اسیار پایی در ایرت نرہ جی عدل تا او بو ربو تراز سفاری کیا دے او داش خبری کئی ہو داش کی دام در زبر جون کی در زمانی نو دلتو مکو کنا تنه تم کا الله الله الله احساس یې چې الله غړي کی رحمت کی یو ورځ می مسائل بیانون ته هیز او د نفاق دا مسلې یو ګډه باور د شپیتو کارو ته کیږي په درس سره ستاسو ته قرارې جوړوي ایمولي سره نو هیز کته دې موږ پاس کړل موږ نه راځو کې کته پر ثابت کړو می راته اوس سم سره یو ګړلې نو ودانې کې دې ودی چې دا مو کې حرام دي ناروا دي ناجنس دي دا وکی به دا نه کېږي نو خپل ور ورزینا بل ته پرې دي ادا نه جنا دا جو کړی لګه خیر جو کړی الله الله دې کې دا مصیبت نور مصیبتونو په ګډه زیات وي مارغان به چې دنا جنگول چرغان جنگول دا ظلم دا زیاتې دي پټګی ټای کول تاش کول پټګی ټای تمړ تاسو کې دي دا ته کتاب راځو الکان واجی دا کې به موږ دي بغلا ګلاس کې کې خو څه شي کې نه به ارال ته به هیڅ ګل بدی باندې اوسې دي دا ټول را دي ټول اوس به پېښ دي پېښ کې ګل بدی باندې دا سي د دې نور اعمال دي ولهم اعمال او د دې اعمال دي د دې نه علاوه نور اعمال هم لا عاملون یو روایت کی راضی عشر و خسار لس کارون دی عاملتها قوم لوط چغد لوط علیہ السلام دا قوم اعمالو بها اولی او پاری بار دی حلاک شوی اتیان الرجال بعضهم بعضا یو د دې چې دن اغا د نارینه یو بر سره بد عملي ورميهم بالجلائق دا موږ په پټه کې ټایو ول حذف تینلې باندې دا کاری مشتل د ویس تر دې نه کړی دا هغه ما ته سترګو باسي او دشمن نه وایي کار نه وایي په پټه کې نه ورته او باندې واچي دا تینلې باندې دا کاری مشتل یې نه مزه راځي ولعب بالحمام قنطري الزور اذا ضرب الذبور دوپلاي وهل وشرب الخمور شراب سكر وقص اللحيه جري خريم يا ذا عدنا لندول وطول الشعر دابريتان ودول دايا ساتي دو شندي دپاسا دادا دا کټکول دي سوالتين قدر دوبر سپتلا راضي او پدي باري دنه مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ اور اشارہ دن نیل المعارف اگر دان لوگو دن دیر بہتری دا حسن فتاوہ کشتے تھے ندو سن دا پاس دا یخت اغسطل تا لازم بلکی وعلا کول صرف سوالتین دا رازی دو بر سے کمارا کی شدہ طرفو ندو دغا چی دن آفری خودنیش نطول الشارب دا بریتان غطول دام داری عمل د قومیت مزره د قضا دا عمل او سفیر داړي سیټي و صفق داړي لاټاړي وهل دي مشاعرو کې او د پرورامونو کې تقریبا ټول تاړي وهل مولیا نه وهي درز ورکي ها سره حامل او ریحم اچول او وې زما امت په یو بل شی واګي اتیان النساء بعض یا بعض د خذو یو بل سره جنگ یې غلو سو سلوور رسولور دا به کوم دایي عمل دا به کوم شی واقع او دا چالیجو نه یو نوسته دا راوړل نه چې دا ډکی دي کارونه دا ډکته دا دی وای مال چې دنه څه دی ادا عزت پراړي حیا براړي چت عزت او حیا د مشراو دی او حیا ساته نو په دې آیاتونو کې دا غي د شرک بیان سره سره دا غي دا بنا بد عملی ارم ذکر دا ایمان مضبوط کر بانگوری ڈسکی لی جوتا سر اتنا نو چچ لے دا سی ایمان مضبوط کر غاقی ایمان اتاعتون الذکرانا ان العالمین این اتاسو یوزل زردلش والا یا مرگام بابا سرم رحمه اللہ و تعالی علی مروانا او دمون نمخ کیا بڑی روال تعمل دتا سبارو زی نشمی دا باندې کمزورې دي دا دې وزبار یمروت کې مې بیانو امنیون در سرو او جماعتم در کچو و چکی راستم خودم شروع رو زردرشو ولی اخو اجخا پای ما ها پا رسی دین بیختر عمل چه قرآن رسول دی پرکی راستم یقینو که کسان را توی خرج دیو بی و زردری بنو اجنی که یو بلی واجد یو بلی قصد دا سی ور روان نکه ما بسر من دواجی رو خود مو یا بغی من دواجی ایمان مضبوط کا هرگی ایمان روانی اللہ تعالیٰ بیارا اللہ کا وزاری کے وچو قرآن تناستی دور دین اخی خبارا تیر بہتر خبارا حضرت بیشو گاندی اوی برمنو اترا چیوتا دانگی اتا اتورا ذکران من العالمین این تاثر آردکوئی ناری نوتا من العالمین دخلقنا و تذرون ما خلق لکم ربکم او پرندئی آگا چی تاثر پیدا کردی ستاثر رب بیبیان ستاثر بل انتم قوم نعادون بل ارتویم تاثر یو قوم زیادی کون کی او یعنی کتمن نشوی دباو تا گورا کتمن نشو ایلو تا نخام غاشت بطا بشین استر شو نسو بدیو بازی کن دیو یری کرن نتا گونن من المخرجین کرد دوستو برامت دوستان نتا گونن من المخرجین قال او ایلو تا اسلام یقنن دو ستاسو دی عمل لرا قالی بد گنن کنیم دبوغس کن ما ودعا کربو کما قلا دا ستاسو عمل لما برد ما دا دیر بد گنن رب نجنی ربمی بچمکی و اہلی آلمی مما آمنون دا سزا دائینا چی دی کم کئی دا دی چی کم کئی سو اور دی کم سزا را اللہ ما اوزما آل آئی سزا نواج کی نظان لہو فل اہل لہ نجات واری و اصل کی فل قوم لعذاب واری ویدر شکو دی بھائی ما ہو فل کارو کو نمانی ما اوزما اہل بچ کا دا سزا دی دا عمل لہ اور دی تو تحمیل واری فنجينا وآل أجمعين أولئك برابر وعي فنجينا والله يبشكم من دلالا أو تدعى آل لرقون إلا عجوزا مگر بودائك تعبير دي بودائك سروكو خضواتك مشرق وعي بدكار الله جناكار ما ما بغت امرات نبي مفتح مشرق وعي تعبير في عجوز سر دي تشارا چه دزواني نوالي تر بودائك وعي قولي تر كسي بشرق اختوا لگر اغا بودائك في الغابرين فعقيدة كي فاتوا نفع عمل كي فاتوا نو په دغځای کې پاتې او په عذاب کې پاتې وته الا اجل فی الغابرین فتح بمالکی او فتح بغابر کی مضارع مستقبل تغابر نه وای چې توریسو می دم سر خو توری دم سر پیلن ال تراجی بفتح العين فی الماضی وکسرها فی الغابر ضربه ضربو غابر قداری تو الغابرین مستقاتی ثم دمن الاخرین یا علاک نمگا نور او روورم بدیبانی باران نکانو دیر بدو دا باران دیر نشو دی بد حال تیشار در ان فی ذالک الآیا وما کان اکثر هم مؤمنین و ان ربک الاول رحیم کذب اصحاب الایکام دا آخرانا ہے واقعی با شعیب علیہ السلام او دلتے قوم تکیونے بھی لکا زکا مدین تاغیق قانون او دیتو مصر آگر دیو دیتو مصر راغلے دی او دا دی عذاب جدا جدا دی اغیی بانی زلزلہ و چگہ دا او دلتاو گو رئی مدی بانی دلترستو گو رئی فاس کے تاریرہ کے سبب من السما عذاب یوم الظلم عذاب یوم الظلم اریس پرالا او اور پر نو ورئی اور پر نجد نو ورئی دا دی عذابو نا جدا دی جدا جدا جدا قومنا خودی بارو تدرد اغیی قانیو وإلى مدين أخاهم شعيب ألتى أخا وصر ويغدي أو دلتى أخا ندى ويغدي كتوية جي أخ بقبا ندى مصلح سر ويغدي ويغدي اشتبارات لا زكي أخ ندى ويغدي دا دي سر الرنوري نوا قامي دانو أو بهم قول معلمان ودالي دا دا غرائب القرآن كان أخا مدين دون أصحاب الأيكا دا مدين ولو قامي هو او د دې قامي نو هغه تم لیکل شي او دې تم لیکل شي مدین د ابراهيم عليه السلام ځای دی هغه باندې دا علاقه باندې شروع اي ته مدین ورته شوې بل سم ځای دی شروع خطيب الانبياء اصحاب الايكا دا او بعضي وي دا یو دي والا والله اعلم زکه د دین دغه نقصان دو نا تول دي دا غي نقصان نا بوتل والله اعلم والا کوم نه عالم نشته الله الله کذب اصحاب الایکۃ المرسلین نسبت درو کړو هغه جنگي والا بڼ والا ایکا دا داڑی وی کونی چپکی دی جتم جنگے دا میرا کونی جنگے دا را دی جنگے دی کی کونی بوٹی زیادی اس کرشی دی اصحاب الائکا کذب اصحاب الائکا تیر مرسلین دی علاقی جنگے دا رو نسبت درو کڑو اگا جنگے والاو المرسلین دنے گلو سو اذ قال ام شعيب ارات تقول ان لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر الا رب العالمين دادو شعيب علیہ السلام په دعوت کې دغه خبره دي او فر کایلا پر کوي تاسو نه اپ ولا تكونوا من المفسدين او وکي د نقصان ورکون کو نه د کمی کون کو نه وزنوا بالقصاص او عمل د قوم لوط صوتي دای سزا د زناکار سزا د یو قول ده چې ناواد کړی نو پک دورو وهل دي او کینې نو پکانو وشتل دي بازی وای غرضه بل اورو لشي کانی کوستل شي بازی وای دیوال شاته بولرو لشي او دیوال پیراو بولرو لشي او سو کوئی هویدا صدور قلب کې برا کړو دمر ناکار سزا ده راج حدار جدا رائے دو قاضی تبس مفوضه ده قاضی چې کوم استاور مناسب وګڼي سیوا د سوزولو نه لا یعذب بالنار الا رب النار ورته کوم استاور ور کی خلق کرے شي دا راوګا او وزن کوي بالقصاص المستقيم په ډاډه سي دواري پر قصاص المستقيم اته لم دېل نو کی داسي بتلاو ډاډه سي دجه ډاډه برابر یې ورنه جي یو لړ لړ نه دي ود کړی دی بل دې لړ کړی چرته د خلکو ډیر زیات دي لړ کې لړ اتارو چکم دا دغه طرف وو دا صاحبان جن کې اچي دالي لړونو بل زیات دا بل کم وو او کته دی په برابر دی ته چې کوم دی مبر قسطاس المستقيم دارونو برابرۍ او دنده برابرۍ او وګته هم دي کنه ورته دا خلاصې به ونه چې زره ټول په قدر نه او چې چې راوچته راوچته کې تاسو راوچته کې چرایډ او کوم او فل کيل ولا تقول بالمفسدين دا ټول سبحان اللہ دری قسمہ نقصان خلق کی کلا پا تلکی نقصانی کلا پا لاس کی نقصانی کلا پا دی کار کی نقصانی ذکر سورت رحمان کی عقیم الوزن قطع دری زندہ دی وَلَا تَبْغَصُمْ نَازَا شِيَاهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْحَرْدِ مُفْسِمِينَ اوور سورت رحمان کی دی میزان خبر دری زندہ دی لگا نقطہ ابدال مغور عقیم اوفر قیلا وَلَا تَقُونُ او وزن کوئی پنندای برابر والی مکم وید خلقون دا ایشنون حقونا او مگر دی پرمکن کی فساد کون کی یعنی وید اللہ اغزات اجتازو پیدا کری ولی جبل جبل پیتبار دا مانا سرا جمع دادکے الاولیم صفت جمع را کرنی او گور دا آخرانے بیان دن مخیرین جماعتون تیرشین قومونا زکدلتا ولی جبل لو تدیب بیان کیا دن فتقو اللذی خلقکم قد نوک بیٹ گنا اددی ویرگی دا اللہ تعالیٰ غلاتا اتاسی پیدا کری والجبلت الاولین او جماعتون نمانی دا جبلت پہ اعتبار دا مانا سر جمع را زکی الاولین صفت جمع را لی او جبلت دا کو بیان میں زکر ذکر پر جمع کیوں گو رکھا نا دا تون قومون جکم ترشی گی نو اگر جماعتون ہو کنا نا آیا وطیات کرو جبلت الاولین قالو دیو انما انت من المسحرین بخی مانا او روان دل اللہ بشر مطرح و این نظر نکر بیل کالیمین ایتین من کمان کو بتابانی خام خار درو جنو راور دو کمانی ٹوٹا دبارانا کچنید دیشتنو نا اویلو شعیب علیہ السلام رب زما پیدی بائی مانی جتا سوی کوئی دیبیا بیا درو جن کوانا رکنی و دیدر عذاب درو جن دوری ازید سوری یقینن داو عذاب درو جن اقنم بنی خام خانا کرا ندی اکثر دین ایمان راون کی مشکستار امغادی نمزر ورحم والا و انہو لتنزیل رب العالمین ہو گیا بھر دا اخرانے باب دی دا اخرانے باب دی یو باب اولانے دین کی دا انبیاء واقعات دا اخرانے باب دی پدی کی دا رسول علیہ السلام او دا قرآن کریم رشتی موالے پلسو طریقو سرا لسو وجو سرا اگدو او کمیس کی دا داعی دا پارا ہر مبلغ داعی دا پارا تینز آداب اغازی کر گئے او یر دا عذاب ذکر گئے او دا دو شمہو جوابو نکل پبارا دا قرآن کریم کی یو شبہ چې قران کریم په باره کې بدی داوی چې دا کہانت دی رسول الله سلام کاهن دی استغفر الله کاهن هغه چاته وایي چې د آینده خبرو یا د تیر شو خبرو د غیب دارې دعوت دی بعضی کاهنو خدا فرق کوي پېشتې باندې او من عطا کاهن حدیث باندې راځي سوچ کی داسی نجومی عراق و دکتاہیو سو فرق دی کر استقبال و ماجی سوچ کی دیو من مناور اس پر مستمر خوچے دغیب و دخبردارہ دعوکی دغیب و دعلم دعوکی کاہن وقترو حدیث باقی رازی سوچ کی داسی کلویتی نجومی سکر آگئی من عطا کاہن فصدقو بما یقول او داغد خبر تصدیقیو کو فقد کفر بما انزل علی محمد وی دو کفر اوکا پاری بانی چکم محمد علیہ السلام بانی علیہ السلام فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایو حدیث بار کی رازی چی صلیخ رضی ددموز نقم دی تدبیق پکی دادی کدزلن اغا صادق گرنی نو کافر دی مشرک دی نبس کافر شو او کم واحد دی نزلن اغا صادق نگرنی خوار دی ندی ورکلو دمرا نخوصت اس پی روال دی چی صلیخ رضی ددموز نقم دی لگنن نبغلق بادی اپیلت لی بادی دا چې خبره کوي دلته سره روانو برابر تا ایمو د چته دي وی ګرمي او ایمه ته چو خدای مې رښه دې ادا اوخو او بادیه به راته وی چې هغه شګو وګ دي ایمو ته عزت بادیه به راخې ما اوف په ګرمه کې بر نه راځي کته چې بازار دا د لوشي د باجا کیو تاخیلو کې مینه کیو ته تر په جوړ وای او چلاړو کې ته په لاړو اوف په ګرمه کې بر راځي په کته راځي دلتا یونس دا نارو گیدی یو رضی ما تمالا بسروکا مالا گزدیش مدائی اللہ اخلاص کیو سالبن چی نشای بسکڑی بنا دیمون یو ذر نشاوکڑی بند لگر دی مازی رضا بادی اپیدی ایجی راڑی مو دیدو مو غوارو کشوی دا ایجی ستاسو دلتلا پب سردی وارتا بڑو نو بیا آگا بڑ سر ستاسو دلتا چی دیو غو لڑا دی ایمار راو پی مات آگا دیدو مو لانگی دے کی خاکیری دیو سر او کیری دیو سر او اور غشائب اے درول او سم دلی دیو او سم دل کسی ہوئی دے بکل سمیگی بیمار سمشی ہو جو مرشی دے نیش اسی کور دی دے ام چکل مرشی دے بیا سمیگی ہو بیا روحی کاسا بیدر کار دکی دیو دے بیا روحی سمیگی اللہ تعالیٰ دی اعتراض جواب کئی او بدریو طریقو سرا دریو طریقو سرا او بورا آیت نمبر 210 وما تنظر بالشياطين وما تنظر بالشياطين دا قران کریم شیطانان نظر اوري چتا سوای دا سر شیطانان دي پریان دي غره اوري پیش کله پدې باندې وما ينبغي لهم وما يستطيعون انما رسل الواضون شیطانان تو ګورا او دا څه خبر وېرو تو ګورا فلا تظلم الله الا نافر تاخیال لیکن فلا تدوم اللہ الہن آخر او برا و تب دیکی دی شرک لد دی او شیطانان کو دی شرک خبری گئی او دیکی دی شرک لد دی دارنگی وحنظر عشیرت اکل اقربین ابی ارستو برا نبی اسلام مرگری چی دی مرگری دی نبی اسلام اغا ساجدین دی ایف ار وقی اللہ تعالی و تقلبک فی ساجدین شیاطین خواہ ساجدین نے دیا قرآن کارونا کئی نبی اسلام برگری رخشتا معلومی گی چدا قرآن نے رخشتا دار شیطانان و کلام نہ دیں داس خشتا مرگری پی جوڑ شوی دی چی مرگری پی خشتا جوڑ شوی دی دا کلام خشتا دا کلام ہون کی خشتا دا شیطان والا نہ دیں سبحان اللہ دا قرآن کریم رشتی دوالے دا محمد رسول اللہ رشتی دوالے خصو ترے کو سرا درے جو آباد تکن نبی اردو اما تنظر دے شیاطین کائنانو نجوم آسر شیطانانی قرآن دے شیطان نوڑا دے شیوی کتاب نے دے اگر دید او ریدو نوری ساتھ دے شیوی دی او پدی کے دے شرک رد دے او شیطانان او پدی شرک رد دعوت ور گئی او دے چکم ملگری تیار شیوی دی او خو ساجدین دی اور آگین دی او قیام کون کی دی ودا پدی کلام جوڑ شیوی دی او صحابہ دی روچت دا کلام دی رچت دا کلام وین کړي رچت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې دا رښتینی کتاب دی دا د کاهنانو کتاب نه دی دا د نجوانو کتاب نه دی وې دا شعر دی نصریا و شعرا او یتم الغاون شاعران چې دای بندګری ګډوډي او محمد رسول الله بندګری غاون نه دی او ساجدین دی او بل دا انم ترن نو په کول نیوادی ایمون چې اعظم کوي د چا صفت کوي د خپل د تر پاره د پیسو د پاره او د ټکو د پاره شاعران او یهیمون د کشر به هیم او چې تګي اوګي دا شاعر هم دا څه اوګي تګي چې انا سشي وای دا وای نو کله یو مشاعره کې کله یو واده کې کله یو کوینم کې یو سوې بل سوې هغه سوې چې د وایلو چې هغه نه وي او محمد رسول الله اوګي تګي نه دی دا شاعرانو کلام نه دی بل دا شاعران یقولون ما لا يفعلون هغه سوې چې هغه خپل هغه څه نه کوي ډیره برته پاک لري د نبی اسلام سیرت او صورت صورت به د سیرت موافق نه وي هغه سمو وي چې سوایا ما او د رسول الله سره مینه ده محبت ته او کله به در زما او می غواړه مدینه غواړم او ګیره به مونږ کی وایي ان یو یقولو ما لا يفعلون پیسې کړه په دې باندې دا دریو طریقو سره غواړه دا د سوهاو کلام نه دی دا شعر نه دی وما علمنا الشعر وما ينبغي له چکلا دا قران کریم کہانت نه دی پیغمبر کاهن نه دی دا قران کریم شعر نه دی او پیغمبر شاعر نه دی و انه لتنزيل رب العالمين دا خیرنه رکو زور تصور ار کله چې شعرا او بدی بیان شو نو خشایلان کو کیو لکه عبد الله بن رواحه سے حصار به ثابت سے الا الذين امنوا دای استثنات روش پلا او دای سرور صفاتونه بیان شو دای سب بیان شو سرور صفاتونه بیان شو دا شاعران بدل دی سبحان الله او ګور او یو داسې شیونه ویني نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم حصار وای ستاده شیونه چي دا په دې کافرو کې دا د خوشی نوم زیات اثر کوي یو ځل شیونه وی اغه نو عمر سے پیر بابا کوئی بات مگورا رسول اللہ صاحب وہ ماده سی وان بل ناس خشی ان اثر اشعر کلام حسن و حسن و کبھی ہو کبھی ان شعر و کلام دی کی خدی بدی بدی ار متہ دا کم چ عام دلدی لگا ہن دی یادی سے کڑی وڑی ہوئی در شعر م پیچو در فنی گو کی اگز بھی مست احسن گو چ سمر خدر مگی داخل دیر او مگی فلا زانگی دل والله فلا زانگی دالا بی بی مینی علی دا رائی نالی دالا فلا زانگی دل والله فلا در چوئی لکم دیکھنی زانگی دل چه سونا ضروری گوری خلق فاو ایتی گرم دیبا او چه صحیح شیب نو دوی نغنو دی حسان سے دسی شیب نوی دی چه سوایا ما جراحا تس سنان دا حل تیامو ولا یلتام ما جرحا لسانو وی پر هر د توري خدای چې بخښي په یو دم خوبت پر هر د توري خوبت پر خوبت پر هر د چې بچ عمر سره سم سموي ندي کی لاړو در یاد دی ماشاء الله حسان سے دس شیرو نے ویلی دی یو دل چې رسول اسلام په سبد وي چې بد وي نبی رسول الله سلام طرف ته ایدل جواب ورکا او جواب شروع کو جواب شروع کو پیش کر بدی والے اجو تا محمدن و اجبت عنه و عند الله في ذاك الجزاء اجو تا محمدن و اجبت عنه و عند الله في ذاك الجزاء اجو تا محمدن برن تقيا رسول الله شيمته الوفاء تشل غنا او لساني صارم نائب فيه و بحر لا تقدره الدلاء و بحر لا تقدره الدلاء دا وګد قصیده ویل دا وګد قصیده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ویل نو مسلم شریف کی بتاتا راشي ان شاء الله تعالی چې کله مسلم شریف چې دین هغه دی مه نو پای کی بتاتا دا چې دین هغه راشي او سبحان الله دا خطبه شریف کې سبحان الله خص د اتفاق تو ګورا صفه ریاسا دا غدریوش کې تو والا پیغمبر عمر والا دا مبارک حسن دسی ویلو صفر صفر 63 سمزرو 63 صحیح سوتې دي پارتي دریش په تکالو باندې به سمزه اجوت محمدا فاجبت عنه وان الله في ذاك الجزاء اجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء وان ابي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء اتشتمه ولست له بكف فشركما لخيركم الفداء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الدلاء تا د محبت بدوی وی ما جواب درکړو صلی الله علیه وسلم الله تک به تم دې زموږ تا د هغه چا بدوی محمد صلی الله علیه وسلم چې نیک ته پرهیزګار دی رسول د الله یو دغه عادت وفا ده او زما مور او زما پلار زما عزت دې عزت د محمد صلی الله علیه وسلم ته د بدوی د ترسي او جبمی زما جب کټکون کی تور ده او عیب پکې نشته ګوره او زما داسې دریاب دی چې دا په بوکو نه جوړېږي مطلب دا چې یو قصیدره حضرت میږي نه چې یو قصیدره او پسې بلا چې یو نو پسې بلا چې بلا پسې بلا بلا پسې بلا بلا سبحان الله او وی وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس في خفاء نبي صلى الله عليه وسلم وايا اهجر المشركين واسدي وروح القدس ورو جبريل معك جبريل ده سره دي ندي بارك دا شيوي وجبريل رسول الله فينا جبريل ده الله ليګل شي مو سر وجود دي وروح القدس ليس به خفاء اگر روح القدس دي روح القدس سبحان الله کله چې قران کریم ده تقدس ده عظمت خبره التراوي قدس را روح القدس راوي چونکی دلته نبی اسلام نبی دا صحیح کتاب نه دي او امين ده جبريل رسول الله صلوات الله عليه وسلم روح الامين ده روح القدس راضی حضرت روح الامین راضی ودا صحیح کتاب نه دی دی کی چل ول دی نه دا روح راوړ دی جبرئیل استا او امین دی کی چل ول نشته دی کی چل ول نشته او چې قرآن کریم باندې اعتراض کړي داغه د عظمت او د اعتراض د پای او تقدس خبرې د قدس بیانې تقدس بیانې انته د روح جبرئیل استا په صفت کې بیا قدس راځي سره دی تلاوت کې هم دا لګو راځان پیش دیگر با دیواری دا بلان لچتا گا روحی دا دا دی آیاتون خلاصا دا نبی علیہ السلام او دا قرآن کریم دشتنوالے لس وجوه سر قرآن کریم دشتنوالے فمیس کی یرد عذاب او با اعتراضونا دا غی جوابونا او دا عید تنز صفات او اخر کی بیا تخویفتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُ الْقَلَبِيَا قَلِيمُ او مرجع نه وای منقلب وای زکا مرجع سو دلته جنن باغونه اولی منی ایته بزینا نه یو حال دبل حال چې بدل شغیت انقلاب وای ایته منقلب وای دلته مزیوی التمرسیوی زکا ای منقلبیه غریب مختبر به رشی ای مرجع یرجعون نه وای دی خو دلته زمو مزیدی باغونه دی باغات کې دلی التم دلی نه دا باغونه باغات پدی دا مزیبه دی په قصو بدلیږي دا پس لاګانو بدلیږي رزق ایم القربی انت سبحان الله هو بیا ته ونه گیا تاشتان اتر وره وانه تنزیل رب العالمین او یقینا دا قران کریم هم خالق غشوه رب العالمین ته طرف ته صورت بس ممتاز ممتاز دی پدې یو واقعات په عجیب انداز سره اتذلا ان فی ذلک الآیا ما کان اکثر المؤمنین ادا دوی اعتراضونه ادا یې ناشنا جوابونه او پینزو د دایې پر آداب زبردست طریقې سره دا او لسو طریقو سره قران کریم او د وجو سره او د نبی اسلام دشتینواله دا د صورت خصوصیت او د شعرا او تقسیم دا د صورت خصوصیت امتیاز و انه لتنذیر رب العالمین تا به څنګه بختی اوس پیګنه پیګی او زین ته ورځیږي وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ كُسِرَ دِنگَوَا او یقینا دا قران کریم خامخار علی کنه شوی رب العالمین طرف دی بسی پتا گو جی تنزیل او رب العالمین را لے گلے شوی دی او رب العالمین را لے گلے دی روح تربیت کی تو اثر کئی او نزل بی روح الامین دو پدی کی او پیشت کر پدی بارے نزل بی روح راوڑ دی لرا روح د قران کریم صفاتم روح او نبی اسلام جبرئیل اسلام دغه هم روح او الامین امانت دار علا قلبک لتكون من المنذرین دې کې هم دعا استاد نه تیار اورې دې نو تر اغلې دې او لتكون من المنذرین چې شیت دې اور کون کو نام او بلسان عربی دې کې هم دعا ټوډي وجې دې فجب واضح حبالي او بخلم واضح اعجاز واضح وانه لفي زبر الاولين او د خبر تیر صحیفو کیو کنا خبر د دي وانه د دا مزامین لفي زبر الاولين ايشته کړو دي باندې مضمون د دي معنا د دي لفي زبر الاولين خامغه صحیفو انبرو کیوا بل وجا اولم يكن لهم اياتن ايانه دي بارا پرنا خا د قران کریم د رشتنوالي ای عالمو علماء بنی اسرائیل چی پیجنی تیلر عالمان دا بنی اسرائیلو سمان دلی پی کتابنو که دلی تذکیروا ولو نزلنا خواه پا عربی کمیر آلے گلنے و پکار دجیوی منی فرآن عربی محمد عربی جنتیان و جب عربی اللہو ایک مندار آلے گلنے پا آجمیانو بانی دلیو بیان نمانو ولی تعصب دو وجینا چی مند عربیانو دا عجبی سنگو منو اوز دا عربی منو په عجمی چې راغلې دا عرب دل او هو عربي کتاب دې په عجمی راغلې موږ عربي موږ په باندې ولا راځو موږ نه مونږ هم کومې پرچې ته موږ عجمی ته وکړو الله یې ما عربي دل دی او په عربي کې ذکر علی کې چې عربي واضح ادا دا عجمه ولو نظر عمر واضح ده ګر دري رکوع دی موږ لږ ګټي دی یې رکوع هغه وخت کې نه دي دا واضح ده دې ګورو تفصیل دی ولو نزلنا ولا بعض الاعجمين کچن موږ دې را لګره په بعض اعجمیانو باندې فقر او اولستر وی د بعض اعجمیانو د کتاب لرا د قران لرا په دې باندې ما کانو بیو پینې د صد وجنا کذالک تکرن نن باسون می انکار لرا زون د مجرمانو کی شک کی شي د جدال کی شي نو بس ختم کر کوله کی نو تبه مور لګي نو دایقون نبی تک نو کو ها ایمان پہ نراوڑی تردیب کوئی چوئی نی آزار دردناک اچھا آزار دردناک کوئی نی بیا ایمان نوڑی بیا قبلی گی نا وما ایمان و شخص حالا بأس بمقبول لفقدر فیاتی هم بغتتن رابشی دیتا نا ساپا عدیب نکوئی گی نجا ودی ہوئی آیا من اللہ مولت راکوری کی گی من اللہ مولت راکوری کی چرا کریشی او سبحان اللہ تفسیر سعجیب و سوا صفحہ کی نکی دا وين له تنظیم کې نقطه یو ترغیب قرآنی کریم ته الله مضمون دی تعمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخره في هذا الكتاب الكريم ویل سوچو کا دی فضائل تو ګورا څنګه چې دغه کتاب وی شان والا کې راځي وشي وی فینو افضل الكتب بهترین کتابونه دي نزل بي افضل الملائکه سبحان الله افضل الكتب افضل الملائکه او د جبرئیل السلام او على افضل الخلق په مخلوق کې ټولو کې افضل چې محمد رسول الله پاک راغل دي الا افضل بسعت او په بهترین ټوکړه چې غزل دې من هو وي قلبه الا افضل امه او په دې افضل امه او خرجت الناس په افضل الالسنا او افصحها او اوسعها او هو المثال العالمي افضل دو کتب ته ور افضل دو کتب په واسطه د افضل دو ملائکو په افضل دو رسول باندې افضل زئی چزل مبارک تی او د افضل امت د پارا راغلی دی او په افضل جب راغلی دی او افصح تی او سعد چغل لسان عربی دا او زوی ملکی لدی اقولو پاس داری وصل لگولی دی چی پا افضل الاشهر تی رمضان دا افضل لیالی چغل لطقان دا او افضل الامکنا چی اغا مکہ و مدینه دی پاری کدار دا يا بدر خدمه لي اقول في افضل الاشهر وافضل الليالي وافضل الامكنه قلت له غوا افضل الكتاب سبحان الله افضل الكتاب فافضل الملائكه جميل الاسلام دي فافضل المخلوقات جي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دي او داغي په بدل کې په افضل عيسى جزله دي د افضل امت د پاره چې امت د رسول الله دی صلی الله علیه وسلم په افضل میاشت کې د رمضان دا پاره کې په افضل شپه کې سبحان الله چې اغا لیلت القدر دا په افضل ځای کې چې مکه مدینه دا دا افضل کتاب چې د ټول کتابونو راهي کې شعر او د ډیر افضل شې د حاصل اور د پاره چې هغه د الله رضا او جوړه کړو ترسته په دې باندې او بھائی اللہ تعالی رضا دا او جنت ندی او مزید و این اولگنی کنا اپا بی آداب را تاجرون ای آدمو پا آداب آن دی تلوار کی اپا را ایتا امت تارام سنین خبر را کا کمم پیناون کو دید چند کرونا یارا شدید آج دید نیاو لکی دیتی یارو لکی دو وعید درون ما اغنانو ما کانو مت درون ما اغنانو دفع ورکی دینا آغا چلی دبی مدی ورکو لکی دا بانگلی اور موٹری وغیرہ وما آلکنا من قرطن ندی حلاکنی من یوکری والا مگر اگر پارا یہ رون کیو ذکرہ دا قرآن کریم دا صرافت کی تاتر سحق حاضی ذکرہ اور نیومنگا ظالمان اور ندر آوڑ دینا شیطانانو اوزا جواب دے اور ندی مناسب اغی درہ دا سی کلام جوڑو اور نتاقت داری انما لسمع یقینا دید اوریدونا خام غالب اکتیشوی دی فادبعو شیاب ساقب دید اوریدونا در اکتیشوی دی فلا تدو ما اللہ الان آخر نبی اسلام تا خطاب دے خمرات تیما ہوتا یوری تی واورا نانا یوری تا تغیم انگوری تی واورا تعریض دیکن انتو خاطب شخص و نفردو نبی اسلام خبر سبزر عبر اللہ سارا دا ما ہوتا تا خبر دا یوری تا تغیم انگوری تی اور او خیال افا کی جی کنا نو خبر اچا تک یوز تک اور ای انگور تو زمایر اگے تلا جی کنا پھر سے کنا مجھے بڑا نہیں جڑی فلا تو ما اللہ الا نہ ہر نم بلا م بلا م بلا سرد اللہ نہ بل الا فتكون من المعذبين ان شی وقت عذاب پیش ہونا وانذر عشیرت کلا قربین او یروا تبر دین از دی سبحان اللہ تبر نہ شروع کے چتا میں ختم شو چھگنی ائی کوئی تے بو تے خبر بو منی خپل تبر نہ شروع ہوتا یو نقطا دیم دا چې تبر د سرونه دی چې خپل خلق د سرونه دی دی د خلق به خپل نه مونږ نه شنو انذر عشیره تکل اقربی انذر عشیره کا عشیره تکل اقربی او اول ځان دی بیا جهان دی کرن اول ځان دی بیا جهان دی انذر عشیره تکل اقربی انذر عشیره تکل اقربی او یراوا خپل تبر دی نزدیکان دا کوم چې د نزدیک دی دی شروع وکا خپل له شروع وکا انذر عشیره تکل اقربی بلدا چې قریش کو کیدانو کنه ولیاو خلق او تکاتلو چې دې سم چې دغه سميږي چې مولا سره سم چې دې سم چې دغه ته سميږي خو هغه نه سميږي خلق نه وي وګوره دا دې چې عمر دغه په سيګه په خپل سميږي خو تا په کې مشر دي دا قال دي راشي دا قریش اوچت خلق دي دې چې عمر دغه په سره ومني دې نه شروع وکړه پیرسته وره وایي مې ومني وان دي راشي ته کله کړی واخ په جناحه کا دا دایي ته آداب دي کتا کا وزر دي هغه چاته چې ستا تعبیر د مؤمنانو نه سبحان الله صاحب بلاغت دي دا چرګا ان دي کنه بر نو دي نه بچي وړ وړي بر بر ګوري کته شي نه ادا دي خو دي نو مور او د خلکو د بیا اور دي دا ته پته نشو کوم کوم کوي یا چل ده وخت په جراحه کا او اوس دی وخت یو ورا چې کله وړ وړ بچي دا وزر کولاو وذر قلوب کی وذری ای بدن موتی کش تینل سیولی نی تور بس خدا زال لکنی سمرا باسل بار خو یخت من کو تن بچی او کیوں کر قبول کر سوال ور تین دی اللہ ہدی کے ایسا دا تو رضا سی دانا ما تک کک کک کک اب رابن لگی چزو بس تاسو پای تم خی قدر بہادا دا تو بسامون کی دن خبر اجی دا تو رش پدا غسی غسی او تو ناس تم سمنا کی کدی کی سمنو کی دیر نمر نشی ادا دینا وقت جناح کا مطلب داری داعی ال زمان قد يخطل شاگردان و تخطل کشران و تبر بر وزر را ہو بلاغت تاورا فزاحت تاورا چرگا چی وادو زی مرغی چی وادو دادا سی پادشی دینا ال زمان دی سرکینا او دی تخودنا کوا دی بر شفقتو کا مربانیو کا لکا سنگا چی مرغی فخطلو بچو بر شفقتو مربانیو څنګه به خپل درګي کنه درګي وخت جناحه کا لمن اتبعك من المؤمنين فاما صوتك كما فرماني دي په خپل تو اني بری کو زه پر اخلاص يم صدا دا ورته کوم سمې خپل دي او خپل قبر کې وسلې خپل قبر کې سم او اوس ما ته دمو آیا چې موږ ته سلیم ته او خپل قبر کې سم ته خپل قبر کې سم دي قبر کې مبر رحمت الله عليه ما ته یو سړي وي چې سره ما سلیم دي او خپل قبر کې سم او ته خپل کې سم دي مې بیل کون بے شک او ته په ګروار سم دي خرابې دي خرابې دي نر ته چې سم په قسم نه خراب دي نه نو وعده کوې ده نو خپل ځان برابر کې چې خراب دي نه چې ما ته دمو آیا چې دا مسله څنګه کوي پاینا سوکا او قل انی ولیکم ما تعملون وتوکل یا رب سره دې ځان کار دې اډیر ګران کار دې کړه میدان سپارا او ضرور او رحیم ذات الله ضرور شته کړه او رحیم ذات ته پتا به رحم کې ضرور دې مقابل بل تبا کوي تا و غری دې ان فی ذلک الایا و ما کان تو و ان ربک لو لذ الرحیم دا لک څنګه چې د تیرو امتور د پاره دا ستا د پاره دې پتا رحیم او ستا بل ګور ستا مقابل بل حاصل دې زور ورته قران کریم الذي يراك على ذاتين كل تتفاسي تاجد لفاسي مزد لفاسي بيان لفاسي وتقلبك في الساجدين او اور اذا اور اذا استاب سجده كون بكي الساجدين نبي الاسلام صحابه تراتب اشبي او دا صحابه کرام چا سجدي کو تراتب سبحان الله وتقلبك في الساجدين نسيتي او معنا خطا دا چربي اسلام په ساجدينو کې راغله دي او دا نبی ستاسو ټول نیکونه او ټول نیکونه ټول چې مسلمانانو غلاس سوي وتکلم وکړه په ساجدي دا معنا دا انه هو السميع العليم یقینا دا الله تعالی هم دې او ريدون کې دا سو په ورس باندې حال کو نبي وکم اې خبرم کوم اې خبرم کوم علام ان تنزل الشياطين دا چې خبر درکم چې په باندې شیطانان دي تنزل ولا كل افاق رزيم راضي دا پاريو هټ دروجل او هټ ګناګار حديث با کې راضي ملائکه ته چې الله تعالی یو حکم کوي او دی شیطانانو دیو بل دپاسه لړای ورکړي دیو بل دپاسه لړای ورکړي ندی یو ته وکی اسمان شفاف دی یو د خبره کی بل دی ورکړي ندی خبره کله ووري او کله وو نری او یو بسن تر ستوره را په مخ کې میزایل نو کله یو دی نو مرشي کله لیوانی شي خلقوی گونیرت تی دا گونیرت اصف شو دا با شیطانانو دا چلکاو شیسیم دی یری دی حلکاوی دا خو ما غمیر آغستی و دا خو آمین مرمو دیسی دی چی دا طرف کتا بیو غوردو کل سود رشید مشرار سر دمون کار امو مشرار سر دا چلشید نا دی دا کار نو کل بیا خبر اکر لکتا حدیث باکی را دکتا یو سڑی ناس کی پالگر تیرویگر ادا کارون آگئی کئی دیو تخبرو کی یو رشتیائی اغا سر صل دروغ مور یو دیکی خلق اغا یو رشتیا دا وجن اغا صل دروغ مور رشتیا گئی صل دروغ مور رشتیا گئی حل اناب دیو کمال آمن تنظر شیاطین تنظر علا کل افاق غد درو جن جاؤ بین کفر او اسیب غد منانگار یلقون السمع کی دی غد چاہ تا غد کی دی ملائک ہوتا یا یلقون السمع ورغرزی دا شیطانان المسموع اغا اولی دلشوی خبرت نجومیانو تا سمع نگار مکنم دوا و اکثر دین درو جنی اکثر دین درو جنی او شاعران کی دیلانی بسی غارون روانی سرکش زکا ما شاعرانو تا کلام کردنے داری کل شاعران واوری میں ہر لکن کے دا دنیا دی کوچ کون کے ہر لکن کے دا دنیا دی کوچ کون کے نو پکا دے چی پلک پی سوچ کون کے زمانہ کی بدینی کمی اے لکوالا او ای راگیر بتا دا قبر دا دیوالا نو پکار دی کلی کل دا سی نکلوی اخرت کی چپی بیا خوشحالی دلوی او دا شریف و سیر شریف دا پیغام دے او اختتاب میں دا کلام خپل کو سلام دے تا طور شایران رو تما کلام کردی جبائی گڑی وڑی موہ گڑی وڑی موہ آیا ننگی آدھے شنڈی آدھے پاپای آدھے علی شاہ مجبور در خوی دی خدای دی پدی جب دانا او خیجا ہو چه تدا سی خبری کئی تخو علکانو دی نکئی دغت نرباسی لگا دی حیات نرباسی او حلاکت نرباسی داش شاعری کا داش شاعری چه شاعری دی اگر در کمالی شاعر دی شعور ردی شعور بیداری توی شاعر با قوم کی بیداری پیدا کئی دی با بیداری پیدا کئی ازا لولی کدا لپن دی بیا و شعراو یتبیون غاون او در رسول اسلام پسی سرکش نیدی روان او علم ترہ تنگوری چی دی پار میدان کی سرگردانی شایران گڑی وڑی وی رازی سو وی او تنگ او ایقنن دی وی آسو اقبلائی نکی دو نبست چی پتا سو سی گی نو امال ایسلا کرو جڑوی او پخبلا چی دنو مالا رکی نو وی پل دکا شیکی او کلو مشعارو کی برای دی گڑی وڑی بوی او یہی مون دی ہیم نا دیتا او گیتا گی او رسول اسلام دا کار نکی صلی اللہ علیہ وسلم تنګوري دي پار میدان کې سرګردان دي او یقینا دی وای آج خپل نه کوي هو خشایران شته اگر هغه سان ایمان راوړ دی نمبر 1 صفت او دی و عامل الصالحات نیک ونه کوي درې صفت وذکر الله کثیرا الله دې یادې په شعرونو کې الله یاد تا الله یاد تا ما دې یاد کړ الحمدلله په اشعار کې ډیر زیات کیږي یو غټ دیوان دی دیوار شریف غټ دیوان دی ان شاء الله دا خو یو چاپ شوی دی ان شاء الله تعالی الله ورور نو به خطبات کې دي کې ما دې کلام کړی وانتصروا انتقام اخلی بدلا اخلی من بعد ما ظلم پس دائر ظلم دیو مش مطلب داری سوک چی دی اسلام بس اس بد ہوئی نصحی شاعر بدا اگر جواب کرو اسم ملحدین دی دیا دی نو الحمدللہ مولا جواب کرو او شاعرانو تیمی میری دیر شاعرانو دماغی بی غمت اسی گا انا دلی شعر جواب کرو والی چی غلط شعر ہوئی نای مقابلہ کسی شعر ہوئی والی دائی شعر ندی ویدی ویدی آسی شعر بارا اوڑم دا پتا چی غوڑی دل دی گٹ او یا چیلے میں استافنون بانی ودل دی ماو تا پا جواب چولی کل میں حکم دی بیاوارا چی قرآن حدیث راوڑا لدی دا غصی چی مرش کی دی ایمان دی لازم دی او شیعگانو شیر ندیوری دی خمسة اتفی بیا حرن و ابائل حاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ این دو خدایر بی دی او دو مصبتون دا فکم استغفراللہ یاو چی درس دی محمد رسول اللہ دی حسن و حسین دی علی فاطمہ دی مواحب والا جواب ورکر دی لی واحب وی زمون کو یو اللہ دی اتفی بیا حرن و ابائل حاطمہ چی من باغو مصبتون دا فکم اللہ رب المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ انا اللہ دی چی مصطفى رب دی محمد رسول اللہ دا علی مرتضى رب دی حسن حسین او فاطمی رب دی اگر اللہ تعالی یو دهرنی لیکنیو دهرنی وی تقدیر وی پولوں کا بے کرنا تو مقدر ہی تھا لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست میں بہتی قائد محترم سے طیب سے امامت بجواد پوری کر ایسی لیکنیو وی پولوں کا بے کرنا تو مقدر ہی تھا لیکن کچھ اس میں ہواؤں کی سیاست میں بہتی امامت بجواد پوری کر تقدیر تو یہ نتا کہ مجبورت انسان ہر نفس کو اختیار اطاعت بھی بہتی اللہ اختیار را کر دے کر دی دنیا کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مؤمنان شاعران نیک عمل شاعران او اللہ یادون کے شاعران اگر مستثنا دی اور انتقام واسطے کی پس دائرے جو ظلم کی اوپر شی وسيعلم الذين ظلموا او زر دے چھ معلوم بکی آ کسان جے ظالمان دی چھ کم یو زید اوڑی دو تب دی ووڑی مطلب دار دی دنیا مزو چرتو نہ بلڑ شی او فعداو دی نک برا گرفتار شی نو اس تدار تیار کا او تابدار شا نے کمر جو شا چھ عذابون تر دا حالت چھ نغبدن نشی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.